Aerosol Farmapia. Dołącz do nas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 3 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Kowalik-Brenkat i Krzysztof Zyblewski. Śliskie drogi w 9 województwach. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem i marznącymi opadami. W Londynie czuwanie poświęcone ofiarom piątkowego zamachu. Minuta ciszy również w Cambridge. Jack i Saskia byli absolwentami tamtejszego uniwersytetu. Lionel Messi po raz szósty zdobywa złotą piłkę. Robert Lewandowski 8. piłkarzem według magazynu France Football. Uwaga na gołoleć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem dla północy, wschodu i centralnej części Polski. Ślisko jest i będzie w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, lubelskim oraz częściowo w województwach zachodniopomorskim i wielkopolskim. Ostrzeżenia obowiązują do 10:00. Jazdę utrudniać będą częste opady, mówi Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Spodziewamy się słabych opadów deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu na północy, wschodzie i południu kraju. Lokalnie na północy oraz w centrum niewykluczone są opady marznące. Na ulicach Warszawy od wczesnego ranka w akcji jest 170 posypywarek. Za nami pierwszy dzień szczytu klimatycznego COP25 w Madrycie. Obradom w tym roku przewodniczy Chile. W ceremonii otwarcia wzięły udział głowy państw i szefowie rządów, w tym premier Mateusz Morawiecki. W Madrycie obrady śledzi Agnieszka Jasik. Na początku obrad prezydent COP24 Michał Kurtyka przekazał prezydencję chilijskiej minister środowiska Karolinie Schmidt. Kolejnym punktem była ceremonia otwarcia. Głos zabrał m.in. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Do końca nadchodzących dekad będziemy na jednej z dwóch ścieżek. Jedna to ścieżka poddania się, na której minęliśmy punkt bez powrotu, narażając zdrowie i bezpieczeństwo każdego na tej planecie. Czy naprawdę chcemy być pamiętani jako pokolenie, które zakopało głowę w piasku, bawiąc się, gdy płonęła planeta? Szef ONZ wezwał kraje do natychmiastowego działania i wypracowania ambitniejszych planów klimatycznych, które mają doprowadzić do ograniczenia globalnego ocieplenia. Głównym tematem szczytu są reguły globalnego handlu prawami do emisji CO2. Z Madrytu Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Pamięć ofiar zamachu na London Bridge uczczono podczas czuwania w londyńskim City. W uroczystości wzięły udział rodziny ofiar Saski Jones i Jacka Merita. Był także premier Boris Johnson, lider opozycji Jeremy Corbyn i burmistrz Sadiq Khan Adam Dąbrowski. Burmistrz Londynu Sadiq Khan apelował o jedność. Najlepszy sposób na pokonanie tej nienawiści to nie zwrócenie się przeciwko sobie, ale skupienie się na wartościach, które nas łączą. Czerpanie nadziei z reakcji zwykłych londyńczyków i ludzi służb, którzy biegli ku niebezpieczeństwu, ryzykując życie dla osób, których nawet nie znali. Przyszedłem tu dla Saski, mówi mi Sam, który był jej kolegą ze szkoły. Dostałem wiadomość od przyjaciela, to był szok. Ja pamiętam ją jako osobę całkowicie pozbawioną egoizmu, troszczyła się o ludzi. Nigdy nikogo by nie skrzywdziła, miała takie dobre serce. Nie mogę uwierzyć, że tak podły, odrażający człowiek mógł odebrać jej życie. Minuta ciszy również w Cambridge. Jack i Saskia byli absolwentami tamtejszego uniwersytetu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Nagrody Teatru Polskiego Radia przyznane. Wielkie splendory odebrali aktorzy Katarzyna Dąbrowska i Andrzej Mastalerz. Splendora splendorów otrzymał Krzysztof Globisza, honorowego wielkiego splendora, redakcja miesięcznika Dialog. Te nagrody świadczą o wyjątkowości radiowego teatru, mówi prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Te nagrody świadczą przede wszystkim o tym, że Teatr Polskiego Radia jest teatrem niezniszczalnym, największego formatu, przede wszystkim słowa, ale też wspaniałych, cudownych wykonawców i wszystkich tych, którzy towarzyszą wykonawcom. To był też wielki dzień dyrektora Teatru Polskiego Radia, pana Janusza Kukuły, który pięknie przedstawił to dzieło i zaprosił wszystkich do wsłuchania się w to, co jest najcudowniejsze w Teatrze Polskiego Radia, czyli w piękne słowo.

Kiedy zobaczyłem, że lewy na 8 miejscu, pisze pan Darek, to wiedziałem, że Messi będzie pierwszy. No i poszedłem, przestałem oglądać. Tak to wyglądało, jeśli chodzi o złotą piłkę. Dziękuję panie Darku, kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do trójki. 12 minut po 6. 227 trójek, Piotr Łodej już czeka na rozmowę. Ranek, małpa.polskieradio.pl, a także 71335. Jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, no to nie wiem. To dobre to 8 miejsce, czy też niedobre? No chyba troszkę więcej oczekiwaliśmy i troszkę wyższego miejsca. Ale zobaczymy. I'm thinking of Całkiem niedawno w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, całkiem niedawno wydali nową płytę i na tej płycie jest to nagranie także. Jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, to nie martwmy się, napisał pan Robert. Robert może być agentem 007, a 8 miejsce należy traktować jako prognostyk. Nasze ulubione poranne słowo, prognostyk. Jest teraz -1, ale od wczoraj jest bardzo zimny wiatr. Odczuwalna temperatura to jest plus nieskończoność i oszczypuje pyszczydło. 16 po 6. Dobry wieczór, ziomale. Dobry wieczór. Co do sekundy. 16 po 6. Zapraszamy do trójki. I opowiadamy o tym, co do 9, a do 9 między innymi Salon Polityczny 8.13. Państwa gościem będzie pan Paweł Poncyliusz z Koalicji Obywatelskiej. Zaprasza Beata Michniewicz. 8.13. Przypominam, Salon Polityczny. A poza tym zapraszamy na spotkanie. Na spotkanie z panem Michałem. Pan Michał jest pierwszym w Polsce urzędnikiem z zespołem Downa. Od 2 tygodni jest pan urzędnikiem. Tak, bardzo szczęśliwy jestem z tego powodu. To jest łatwa praca czy trudna? Mogę powiedzieć, że to jest bardzo wyjątkowa dla mnie. Wielkie wyróżnienie. Po 7.40 zapraszamy na spotkanie z panem Michałem, z urzędnikiem pracującym w Urzędzie Miasta Gdańska. To już teraz bardzo ciekawa rozmowa, bardzo ciekawa historia. Po 7.40. Wcześniej, bo godzinę wcześniej, po 6.35 mówić będziemy o sztucznej inteligencji, a ta sztuczna inteligencja pojawi się na przejazdach kolejowych. Jeżeli gdzieś czujniki powiedzą, że kierowcy przejeżdżają normalnie, chociaż już powinni dawno się zatrzymać, to ten system wykorzysta te informacje, żeby poinformować maszynistę, że coś jest nie tak na przejeździe, który się właśnie zbliża. Tak jak słyszeliśmy, ta sztuczna inteligencja będzie pomagała motorniczym maszynistom, raczej tak powinienem powiedzieć, maszynistom będzie wysyłała sygnał. To opracowano w naszym kraju. Po 6.35 więcej szczegółów na ten temat. 7.20 projekt Tata, a Tata, no właśnie, czasem miejsce, w którym jako dziecko się bawimy, skrywa w sobie tajemnicę. Słynna, kultowa mirabelka. Bawiliśmy się pod tym drzewkiem, a w momencie, kiedy odkopywano rury, zorientowałem się, że pod spodem jest drugie miasto. A no właśnie, to będzie o drzewie. Historia 7.20, projekt Tata. Chwilę wcześniej spotkanie z doktorem Tomaszem. To tak nie działa, niestety. Nie, za jednego pokolenia tego nie obrócimy. Ale co? Ale czego nie obrócimy? 15 minut po 7. Pytanie z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek zaprasza. Przed 7 oczywiście jak zwykle kalendarz. Dziś Łukasz Błon państwu opowie, co tam ciekawego w kalendarzu. Ciekawe urodziny będziemy mieli. I zaraz potem też bardzo ciekawa piosenka po tych urodzinach. To zapraszamy. A jeśli chodzi o poranną prasę... No tak, czytamy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Rośnie efekt prezesa. Najcenniejszym prezesem na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych jest Zbigniew Jagiełło z PKO BP, ale najbardziej zyskał na wartości szef PZU. Duży artykuł na ten temat, zdjęcia panów prezesów także na pierwszej stronie. No i też jeszcze jedna ciekawa informacja, już mniejszy artykuł, ale proszę posłuchać. Modelki jak niewolnice to nie umowy, ale cyrografy na życie i wizerunek. Tak eksperci od prawa mody mówią o kontraktach, które krajowe agencje oferują modelkom. Bardzo ciekawe informacje na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi o nasz dziennik, zatrudnię maszynistę. Kolej czeka paraliż. Luka pokoleniowa wśród maszynistów staje się coraz większym problemem dla polskich przewoźników. To duży artykuł na pierwszej stronie naszego dziennika. Jeśli chodzi o Gazetę Polską Codziennie, wulgarne demonstracje w obronie kliki sędziowskiej. Taki tytuł. W niedzielę w kilku miastach Polski odbyły się protesty w obronie sędziego Pawła Juszczyszyna, którego zawieszono za domaganie się ujawnienia list poparcia sędziów do KRS. No i tutaj cytat. Pisiora iń się nie bać, tak krzyczał do zebranych we Wrocławiu Władysław Frasyniuk. Z kolei wczoraj wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta poinformował, że w polskim porządku prawnym mogą się pojawić przepisy dyscyplinujące sędziów za aktywność polityczną, podobne do tych z Niemiec i Francji. To Gazeta Polska Codziennie, Gazeta Wyborcza, ten sam temat. PiS ma sposób na niezależność, sędziowie do więzienia. Zbigniew Ziobro chce kar od siatki dla sędziów, którzy wypaczają wymiar sprawiedliwości. Tu cudzysłów. Ustawa ma pacyfikować niepokornych. Tak pisze na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. Dziennik Gazeta Prawna. Sprawa Banasia wymknęła się PiS-owi z rąk. Tu duże zdjęcie prezesa Najwyższej Izby Kontroli. No i taki artykuł, ta informacja pojawiła się już wczoraj także za sprawą dziennika Gazety Prawnej. Prezes NIK złożył rezygnację z urzędu, jednak marszałek Sejmu odesłała mu ją z prośbą o uzupełnienie. Dokument już do niej nie wrócił. Tak wynika z ustaleń dziennika Gazety Prawnej. A jeśli chodzi o przegląd sportowy, Dawid kontra Goliat, trzecioligowe rezerwy Legii, które w obecnej edycji Pucharu Polski wystartowały w kwietniu, wyeliminowały już 6 rywali. W 1/8 finału grają dziś z Piastem. Mistrz kraju przegrał ostatnio 2 razy po 0-3. O Pucharze Polskim dziś na pierwszej stronie przeglądu sportowego. A jeśli chodzi o złotą piłkę, to także w przeglądzie sportowym jest, ale na ostatniej stronie. Leo Messi i jego 6 złotych piłek, bo Leo Messi po raz 6 dostał tę nagrodę. everybody looking for me. I gotta say so now that I can be no longer free. It is too late now. Now baby prays for me so they no longer see that I am hiding in the heat. And then day by day I keep running away. I know you cannot help it. Nobody's able to make it. Now baby prays for me so they no longer see that I am hiding in the heat. It's dark and it's a perfect place to hide it. It's dark, nobody sees me here. It's dark, like a shadow I'm moving, like a shadow I go. And I am losing control. Play the game, but it'll be all the same. And I will testify, testify. What do you have really like? You never wanna stop. You never lose your life. And your fake name sounds so fucking wicked. Spend your life the way you spend it. You never wanted to offend me. You've got all that you prayed for, but you forgot that I prayed for love. It doesn't mean that it's mine. It doesn't mean that it's yours. Still I'm hiding in the heat. It's dark, and I am doing okay about it. It's dark, nobody sees me. It's dark, like a shadow I'm moving, like a shadow I go. And I am losing control. My baby, I love you more. Ooh, my baby, I love you more. Ooh, my baby, I love you more. I love you more. I love you. Sometimes I like to lose control. Satisfaction never comes. I wanna be, I wanna see, I wanna feel, but it's dark in here. And when I'd like to stay alone, something in your mind explodes. I wanna be, I wanna see, I wanna feel, but it's dark in here. Bas Astral i Igo. 227 trójek. Dzień dobry, panie Adamie. Nisko się kłaniam panu, panie redaktorze. Od niepamiętnych lat jestem dumny, jak obywatel Polski osiąga sukcesy na arenie międzynarodowej. Wczoraj byłem dumny z pana Lewandowskiego, choć przyznam się panu, że liczyłem na trzecie miejsce. No góra czwarte, bo na to naprawdę zasługuje. Wie pan, być piłkarzem tej klasy, co daje dziesiątkę, to jest wielki zaszczyt i wielka sława. Dziękuję i kropka. I kropka. I zgadzam się z panem, że tak na pierwszą czwórkę to zdecydowanie zasługiwał. Ale w dobrych czasach żyjemy piłkarsko, bo i Messi, i Ronaldo, i Lewandowski. Tak nam się przytrafiło. Wstyd się przyznać, ale kiedyś w liceum odpisałem lekcję od prymusa ze swojej klasy. No i pani traf chciał, żeby mnie wyrwała do odpowiedzi. Dostałem 3+. Gdyby to był prymus, to przypuszczam, że byłoby dla niego zarezerwowane od 4 w górę. No i cóż, słowa pocieszenia dla Roberta Lewandowskiego. Dziękuję bardzo. Taka paralela, proszę pana. A jeśli chodzi o inne sprawy, to bardzo proszę. Obym nie był złym prorokiem, ale w sprawie sztucznej inteligencji, która ma zabezpieczać przed wypadkami kolejowymi, powiem taki bonmocik, no niestety, sztuczna inteligencja jak do tej pory jest bez szans z naturalną głupotą. I obawiam się, że przez jakiś czas jeszcze tak będzie. Tak to może być, ale próbujemy. Przede wszystkim naukowcy próbują i o tym porozmawiamy po 6.35. Takie opracowano założenie i taką sztuczną inteligencję, która ma pomagać przede wszystkim maszynistom. Tu trójka, 26,5 minuty po 6.00, już niedługo skrót wiadomości. Teraz kilka słów o cyrku. Proszę państwa, oto właśnie szlatkami zaraz klaśnie. Słoń albinos w rytm muzyki. DJ przybył już z Afryki. Baw mnie, baw, rozśmieszaj mnie. Tak mało trzeba do szczęścia. W sieci hejt, w TV cyrk i wszyscy świetnie tu mają się. Baw mnie, a smutasy niech gdzie indziej szukają miejsca. Trwają igrzyska, zleżały, rozdają chleb. Proszę Państwa, dziś przed Wami człowiek guma z balonami. On zwinie się w chińską trąbkę i jednocześnie robiąc pompkę. Śmieszaj mnie, tak mało trzeba do szczęścia. W sieci hejt, w TV cyrk i wszyscy świetnie tu mają się. Baw mnie, a smutasy niech gdzie indziej szukają miejsca. Trwają igrzyska, zleżały, rozdają chleb. Gdzie szukają miejsca? Trwają igrzyska, zleżały, rozdają chleb. Tanie wino leje się. Edyta Bartosiewicz o poranku. Zbliża się 6.30, będzie za 5 sekund. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. IMGW ostrzega przed oblodzeniem w 9 województwach w północnej, wschodniej i centralnej Polsce. Ślisko i niebezpiecznie może być na drogach i chodnikach nawet do przedpołudnia. W nocy niemal w całym kraju temperatura była na minusie. Jak będzie w ciągu dnia, za chwilę w pogodzie. Były szef ArtB Bogusław B. skazany na 6 lat więzienia za pranie pieniędzy, orzekł sąd okręgowy w Warszawie. To kolejny w ostatnim czasie wyrok dla byłego szefa ArtB. Na początku października biznesmen został skazany także na 6 lat więzienia za wyłudzenie 33 milionów złotych za pomocą piramidy finansowej. Spółka ArtB została założona w 1989 roku przez Bogusława B. i Andrzeja G. Dwa lata później wspólnicy wyjechali do Izraela. Wystawiono za nimi listy gończe za oszustwa wobec systemu bankowego na sumę 420 milionów złotych. Francja pożegnała 13 żołnierzy, którzy zginęli tydzień temu w Mali podczas operacji przeciwko islamskim terrorystom. Zderzyły się dwa śmigłowce bojowe, zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie maszyn. Narodowy hołd żołnierzom na Placu Inwalidów w Paryżu oddali jej wojskowi, rodzinę oraz prezydent Macron i prezydent Mali. Fundację, która będzie wspierać pisarzy i tłumaczy, powołuje we Wrocławiu Olga Tokarczuk. Ma przyznawać stypendia i oferować artystom program rezydencji. Literacka laureatka literackiej Nagrody Nobla przedstawiła cele fundacji. Wspieranie i promocja kultury i sztuki polskiej i światowej w Polsce i za granicą. Wspieranie szeroko pojętej ochrony środowiska, praw człowieka, swobód obywatelskich, przeciwdziałanie dyskryminacji. Siedzibą fundacji będzie willa Marii i Tymoteusza Karpowiczów. Pełny serwis Trójki o 7.00. Zapraszamy.

Pozdrawiamy wszystkich wybierających się na koncert. Udanego występu. Czasami wyobraźnia ludzka, a nawet jej brak, połączone z głupotą ludzką, dotyka takich płaszczyzn fizyki, że nawet naukowcy się dziwią, że takie to jest możliwe. Trzeba po prostu myśleć, panie redaktorze. Trzeba po prostu myśleć. No, staram się, ale... Zapraszamy do Trójki. Różnie, wychodzi za 20 minut siódma. Automatyczne powiadamianie maszynisty o niesprawnych rogatkach na przejazdach strzeżonych, ale też o samochodach wjeżdżających na tory mimo migających czerwonych świateł ostrzegawczych. Takie zadanie ma spełnić testowana na razie na kilku pociągach sztuczna inteligencja, a wymyślili ją polscy inżynierowie kolejowi. Oprogramowanie tego rejestratora może rozpoznać sytuacje zagrażające na przykład bezpiecznemu kontynuowaniu jazdy i ostrzec maszynistę. Zbigniew Szafrański, ekspert infrastruktury kolejowej PKP Energetyka. I nad tym właśnie pracujemy w tym projekcie. System nazywający się automatycznym ostrzeganiem maszynisty. Adam Pecho, prezes zarządu SSK Rail. Jest to technologia wymyślona przez polskich inżynierów od samego początku do samego końca, przez zbudowanie prototypu i napisanie przez moją spółkę algorytmów. Natomiast tą technologią są zainteresowane koleje w Europie. Większość kolei, zaczynając od Deutsche Bahn, kończąc na kolejach choćby włoskich czy francuskich. Będzie starał się ten system zbierać dane z absolutnie każdego miejsca. Łukasz Jachowicz, rembacze.pl. Czyli rzeczywiście, jeżeli gdzieś czujniki powiedzą, że kierowcy przejeżdżają normalnie, chociaż już powinni dawno się zatrzymać, to ten system wykorzysta te informacje, żeby poinformować maszynistę, że coś jest nie tak na przejeździe, który się właśnie zbliża. Jedną z istotnych informacji, którą wykorzystuje ten projekt, jest położenie GPS pociągu i lokalizacja również GPS sygnalizatorów. Nie ma żadnego problemu, żeby uzupełnić te dane na przykład o przejazdy, natężenie ruchu na przejazdach. Ten obraz z kamer jest zbierany, analizowany i na przykład maszyniście przed oczami może się wyświetlić informacja. Za 500 metrów będzie niestrzeżony przejazd, są szlabany albo jest ograniczenie prędkości. 41203 odjazd. Dzisiaj jesteśmy w stanie wykrywać sygnały nakazujące zatrzymania pociągu. Kolejnym etapem rozwoju tego typu rozwiązań będzie wymiana danych między różnymi pociągami, dzięki czemu pociąg, który jako pierwszy przelatuje przez niebezpieczne miejsce i którego systemy wykryją, że na przykład coś się stało, coś się zepsuło, przejazd, który normalnie jest strzeżony, jest otwarty, może automatycznie poinformować wszystkie pociągi w okolicy. W ramach tego projektu, który myśmy do tej pory opracowali w PKP Energetyka, wprowadzenie jako kolejnej funkcjonalności opcji takiej, że na przejeździe kolejowym utknął samochód, maszynista jeszcze go nie widzi, bo przejazd jest za zakrętem i to może zadziałać nawet na przejazdach, które nie mają barierek, tak zwane przejazdy kategorii D. Jeśli tam postawimy kamery, one wychwycą obraz samochodu, który stoi na przejeździe i wyśle do maszynisty informację: hamuj, bo na przejeździe jest samochód. Jest to możliwe. O sztuczną inteligencję ostrzegającą maszynistów i testowaną na razie w 9 pociągach pytał Tomasz Jeleński. Pociągi będą ze sobą rozmawiały. Tak to ma wyglądać. Ale w takiej sprawie to niech rozmawiają. Za 17.07. Wolałabym martwym widzieć cię. będę karmić owocami, a to nogi przymocuję złotą kulę z diamentami. Artysta śpiewał i wszyscy razem. Moją klatkę sprawię ci, będę karmić owocami. No prawie. A do nogi przymocuję. I szybciej. Moją kulę z diamentami. Cały dzień tak dzisiaj. Ale trafił pan samą końcóweczkę. Tak, cały dzień. Ja wiem, że to piosenka czepialska. Stanisław, ja dzwonię w tej chwili z Dolnego Śląska, jadę tutaj Bolesławiec, Zielona Góra. Prośba do wszystkich kierowców. Ludzie, weźcie sobie, poustawiajcie te światła. No ja jadę busem i mnie albo jedno się świeci, drugie jest przepalone, albo za wysoko na zmianę. No niech się ludzie zastanowią, co robią. 227 trójek, taki apel od słuchacza. A my apelujemy i przypominamy o płycie, która już jest dostępna. Święta bez granic 2019. Tam na ostatniej pozycji, 16 zdaje się, specjalny utwór. Specjalny utwór w specjalnej sprawie. być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być. Plastik, piosenka ze spektaklu Morze. To Barbara Wrońska i Młoda Orkiestra Nowego Teatru. Polecamy Państwu. Także teledysk do tego jest w internecie. Proszę poszukać. No i oczywiście płyta Święta bez granic 2019. Czy będzie karp, dopytują Państwo. Będzie po siódmej. Dzień dobry. Wie Pan co, bo ja tak zauważyłam, że większość to Panów narzeka na wszystko. Tylko taka uwaga mała. Dziękuję. Dziękuję. Taka refleksja o poranku. Nie narzeka, nie. Tutaj Panowie nie. Chciałbym pozdrowić wszystkich fanów Deep Purple. Ja z synem jedziemy na 6. koncert od 2013 roku, kiedy zaczęliśmy razem koncertować. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Kłaniamy się. Dobrego koncertu. Urywki z kalendarza. Za 9 minut będzie 7, dzisiaj wtorek, a więc Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Sceptyczne podejście do wpływu znaku zodiaku czy konkretnej daty urodzin na charakter człowieka zyskuje dziś wsparcie swej słuszności. Proszę sobie wyobrazić, że 3 grudnia 1948 roku, dokładnie tego samego dnia, przyszli na świat Adam Przybecki, polski duchowny, katolicki i teolog, Sergio Artur Braschi, brazylijski biskup Ponta Grossa i Ozzy Osbourne, brytyjski muzyk i wokalista, który od czasu do czasu nawet na scenie lubi przekąsić jakiegoś gołębia czy nietoperza. Jak dodam jeszcze, że urodziny obchodzi także Adam Małysz, to stanie się jasne, że nie ma tu raczej żadnego wspólnego mianownika. Jeśli mają Państwo numery do jubilatów, to bardzo proszę przesłać najlepsze życzenia. Od 3 grudnia 1992 roku można to zrobić SMS-em. Mam nadzieję, że tego pierwszego SMS-ka adresat nie wykasował i trafi on do jakiegoś muzeum do podziwiania przez dzieci jak kości dinozaurów. Powinno się też znaleźć miejsce na pierwszy egzemplarz konsoli do gier wideo. Równo 25 lat temu urządzenie to ujrzało światło dzienne, momentalnie stając się topową pozycją na listach z zamówieniami do świętego Mikołaja. No naprawdę, ogromny szacun dla tego świętego za to, że mimo gwałtownego wzrostu kosztów obsługi i wierzących w niego, dynamicznie rozwijającemu się rynkowi zaawansowanych technologicznie dóbr konsumpcyjnych, nie udało się puścić go z torbami. A propos puszczania z torbami, dzisiaj obchodzimy w Polsce Dzień Naftowca i Gazownika. Wszystkiego najlepszego. Chyba zupełnie przypadkowo mamy także Światowy Dzień Majsterkowicza i to raczej bez związku z 96. rocznicą narodzin Adama Słodowego, autora kultowego programu Zrób to sam. Obawiam się, że wielu wychowanych na tej audycji tylko z materiałów dostępnych w koszu na frakcję suchą potrafi między drugim daniem a podwieczorkiem zrobić obejście dowolnego licznika i przystosować większość typowych silników diesla do spalania oleju rzepakowego. Na rynku prasowym ciągle jeszcze sporo jest różnych mało oryginalnych z nazwy przeglądów czy obserwatorów, dlatego w 196. rocznicę ukazania się pierwszego numeru warto wspomnieć jakże oryginalny dostrzegacz nadwiślański. Dostrzeżmy tę rocznicę. Pamiętajmy też o tym, że 22 lata temu na Uniwersytecie Hawajskim urodziła się Kumulina, pierwsza sklonowana mysz, która w pełni się rozwinęła i dożyła wieku dorosłego. No, miała szczęście, że nie trafiła na koncert Ozziego Osbourna. Słuchaczu, z tego 3 grudnia naprawdę może wyjść coś fajnego. W dniu Majsterkowicza zrób to sam. Bardzo dziękujemy. Łukasz Błąd, do usłyszenia. Ozzy Osbourne ma urodziny dzisiaj. Wszystkiego dobrego, panie Ozzy. Dużo uśmiechu. I'm